zesłała ich tutaj historia, po to, żeby zmienili ten świat. Shabaka and the Ancestors z najnowszej płyty. Trochę niewiele na niej słuchać Nduzu Mahathiniego, pianisty towarzyszącego Shabace od początku jego tych południowoafrykańskich ekskursji. Raptem tylko w dwóch nagraniach na tej nowej płycie, z czego w jednym słyszanym przed chwilą. Ale to nic, możemy to sobie nadrobić jego solową płytą, która ukazała się również niedawno. Modes of the Communication Letters from the Underworld. Taki tytuł nosi to wydawnictwo i co ciekawe, publikuje je wytwórnia Blue Note. No, o ile dla Shabaki reaktywował się niemalże impuls, o tyle nowe tchnienie, być może tak można powiedzieć, o Blue Note wnosi tej wytwórni południowoafrykański pianista. Kto by się spodziewał? No ale gdyby spojrzeć na przeszłość Blue Note, to pewnie znalazłoby się wiele punktów stycznych, jak chociażby, owszem, jedna jedyna, ale jednak płyta Johna Coltrane'a nagrana dla Blue Note, Blue Train, a przecież to do gry Johna Coltrane'a niezwykle często odwołują się dziennikarze, chyba nawet częściej niż sam Shabaka Hutchings. No i jeśli chodzi o samego Nduzu Mahathiniego, to przecież McCoy Tyner także kilka płyt dla Blue Note'a popełnił. A zatem Nduzu Mahathini za chwilę ze swojej solowej płyty, troszeczkę za bardzo konwencjonalnej chyba, jeśli chodzi o nasze nocne potrzeby, dlatego chwilę później dołączy się jeszcze jeden południowoafrykański, zupełnie współczesny wykonawca, to duet Dumama i Keczu, i tam te żeńskie wokale będą już odbiegały w stronę dużo bardziej spirytualistyczną. It's a zostań w domu z trójką. Now I'm checking out. Thank you. Aż naprawdę trudno sobie wyobrazić to, że to debiutancki album duetu Dumama i Keczua. Dumama to ona śpiewa, jak było słychać. On, Keczu, ma angielsko-niemieckie korzenie, ale spotkali się w RPA, gdy on tam przebywał na studiach. Te ich różnorodne korzenie i zresztą znacznie więcej niż tylko to łączy się na tym znakomitym albumie Buffering Juju. Na klarnecie w utworze przed chwilą zagrała Angel Bat David, dziewczyna, która w zeszłym roku doczekała się swojej debiutanckiej płyty, która jest tak naprawdę kompilacją jej różnych nagrań. Tak w zasadzie to notes, który prowadziła swoim telefonem, nagrywając różne fragmenty, różne swoje sesje. Znaczna część tych nagrań powstała podczas podróży, w którą Angel się wybrała. To była nie tylko podróż przez świat, przez kontynenty. Dotarła do Europy, dotarła też do Afryki. Ale to była też podróż przez samą siebie i to wyraźnie słychać obok różnych miejsc, geograficznie patrząc, w których Angel się znajduje. Także są to różne momenty w jej życiu, przynajmniej ja tak sobie ten album tłumaczę, a najbardziej to wyzwolenie, odkrywanie samej siebie słychać w surowości, w zupełnej szorstkości nagrania właśnie zarejestrowanego w południowoafrykańskim Cape Town. Touch whatever I choose. Smell. Love. Choose whatever I choose. Do, say, be whatever I choose. To be. The choice is mine. Thank you. Thank you. No i jak się człowiek może czuć po odbyciu takiej oczyszczającej sesji? Angel Beth David nie wyłączyła nagrywania, dlatego możemy się dowiedzieć, jak ona się poczuła. O właśnie. Wylądowaliśmy dziś na dłuższy czas w Republice Południowej Afryki, choć Angel Beth David akurat sama pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, słuchaliśmy dużo muzyki, która powstała w Londynie, a na dodatek przed nami teraz płyta, która została nagrana w Lagos w Nigerii, choć przez muzyka południowoafrykańskiego, w zasadzie przez ikonę i być może trochę zbyt wielką oczywistością jest sięganie dziś po muzykę Huma Sekeli, ale sięgam po płytę nagraną w roku 1973, nagraną zespołem Hedzolech Sounds, zespół, który Huma Sekela poznał przez Fela Kutiego, ale nie będzie tutaj słuchać żadnych wpływów afrobeatowych. Po te sięgniemy chwilę później, gdy wrócimy na świeżo co wydaną płytę Huma Sekeli z Tonym Allenem, która w pewnym stopniu będzie dopełnieniem naszej podróży, którą zaczęliśmy z Mosesem Boydem. Zostań w domu z trójką. Yeah. Tony Allen i Hugh Masekela, album Rejoice, niedawno opublikowany. Tony Allen wrócił do wspólnej sesji Hugh Masekelą sprzed wielu lat, po tym, gdy ten już umarł i to jego, ja to przynajmniej tak odczytuję, pośmiertny hołd dla przyjaciela. To dopełnienie, o którym wspomniałem wcześniej, związane z Mosesem Boydem, który rozpoczął naszą podróż po RPA, i Tonym Allenem, z którym niemalże kończymy tę podróż, to fakt, że Moses Boyd przez wiele lat studiował grę na perkusji pod czujnym okiem Tonego Allena. A finał naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie do zespołu Batsumi, który w latach 70. był jedną pewnie z wielu kwintesencji tego czarnego południowoafrykańskiego jazzu, który miał wyzwolić uciemiężnionych. W wkładce do jednej z ich płyt znajduje się cytat ze Steve'a Biko o tym, że najpotężniejszą bronią w rękach gnębiciela jest umysł gnębionego. Za ostatnie 2 godziny dziękuję już, Bartosz Gil. Do usłyszenia.